mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 maja. Na zegarze 7. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Projekt ustawy o powołaniu komisji do zbadania skali wpływów putinowskiej agentury w Polsce przyjęli posłowie. Właśnie ruszają zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwnowotworowe dla 12 i 13-latków. Będą rewolucje i rewelacje naukowe podczas 26. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Projekt ustawy o powołaniu komisji mającej zbadać skalę wpływu Rosji na niebezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022 przyjął Sejm. Powołanie komisji pozwoli umocnić polską ustawę zasadniczą oraz suwerenność, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Chciałbym, aby wszyscy Polacy mieli świadomość tego, że dziś w tym szczególnym czasie powołanie tej komisji, która miała być zweryfikować wpływy rosyjskie w polskiej gospodarce, a w szczególności w polskiej energetyce, dlaczego nie były realizowane projekty gazowe, projekty energetyczne i inne, jest przecież czymś, co umacnia naszą konstytucję, umacnia naszą suwerenność, umacnia naszą rację stanu. W związku z tym ja takich wątpliwości nie widzę. Sprawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm przyjął także projekty ustaw o zniesieniu opłat za przejazdy autostradą i wprowadzenie na stałe 14. emerytury. Przepisami zajmą się senatorowie. Pierwszy projekt znosi opłatę za przejazd autostradą dla samochodów o masie do 3,5 tony. Dotyczy to tych tras, które są zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a nie prywatnego operatora. Za przyjęciem ustawy głosowała znacząca większość posłów. Tylko 13 było przeciw i 9 się wstrzymało. Podobnie duże poparcie uzyskał projekt ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Przeciw było 12 posłów, 6 wstrzymało się od głosu. Prawo do 14. emerytury w pełnej wysokości będą mieli seniorzy, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Przy wyższej emeryturze mniejsza będzie czternastka. Karol Surówka, Polskie Radio. Sejm przyjął także rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Wparcie to wyniesie od 40 do 220% renty socjalnej w zależności od potrzeb wnioskującego. Przed konsulatem Białorusi w Białymstoku odbył się protest przeciwko uwięzieniu dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Sąd Najwyższy w Mińsku utrzymał w mocy wyrok wobec niego 8 lat kolonii karnej. Wśród uczestników protestu była Maria Tiszkowska ze Związku Polaków na Białorusi. Andrzeju będziemy pamiętać. Będziemy walczyć na tyle, na ile każdy potrafi, na ile każdy może. Każdy, kto zna Andrzeja, spodziewał się na to, że może cud odbędzie się. No niestety, cudu nie było. Dziennikarz z Grodna, Jan Roman. Patrząc na białoruskie realia, to jakby powrót do czasów stalinowskich, do czasów represji wobec ludzi, którzy myślą inaczej niż władza, który jak w przypadku Andrzeja zachowują swoje kultury, swoje tradycje, czyli zachowują polskość na terenie, które kiedyś były terytorią Rzeczypospolitej. Ludzie cierpią, umierają. Przecież też u nas nie tak dawno politwięzień zmarł w kolonii. Niestety reżim nikogo nie szkoduje. Według reżimowego sądu Andrzej Poczobut miał wzywać do sankcji i innych działań na szkodę Białorusi. Według obrońców praw człowieka Aleksandr Łukaszenka i jego ludzie uwięzili już z powodów politycznych co najmniej 1500 osób. Kilka minut temu rozpoczęły się zapisy na bezpłatne szczepienia antynowotworowe. Można to zrobić poprzez infolinię pod numerem 989, przez internetowe konto pacjenta albo w przychodni. Szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla 12 i 13-letnich dziewczynek i chłopców rozpoczną się w czwartek, 1 czerwca, mówi profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii. Pierwszorzędne znaczenie ma stopień objęcia populacji, czyli czy zaszczepimy 20%, wtedy te skutki będą najsłabsze, czy uda nam się zgodnie z celami WHO objąć 90%, co byłoby ideałem i tak jest w niektórych krajach rozwiniętych jak Belgia. Szczepionki przeciwko HPV chronią przed najbardziej onkogennymi typami wirusa, a także przed zmianami przednowotworowymi i nowotworami szyjki macicy oraz innych narządów płciowych. Zalecane są zarówno dziewczętom, jak i chłopcom. O 11 na Stadionie Narodowym rozpocznie się 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku głównym tematem wydarzenia są rewolucje naukowe. Na odwiedzających czekają pokazy naukowe i doświadczenia, między innymi ze świata chemii, fizyki, biologii i medycyny. Będą też bolidy i roboty, mówi Katarzyna Nowicka, rzecznik Centrum Nauki Kopernik. Robotyka na pikniku zawsze czuje się dobrze, zaprosiliśmy mnóstwo robotów, wszystkie zaproszenie przyjęły. W strefie zdrowia na odwiedzających będzie czekał robot Kopernik. Tutaj w strefie zdrowia będzie można z nim porozmawiać, tak jak u nas na wystawie w Centrum Nauki Kopernik. Będzie można podejść do niego i porozmawiać. Wśród wystawców będą między innymi uczelnie, instytuty badawcze, studenckie koła naukowe i centra nauki. Swoje eksperymenty zaprezentują grupy z Ukrainy, Gruzji, Rumunii i Armenii. Piknik potrwa do godziny 20. Na wydarzenie wstęp jest bezpłatny. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Relacje z pikniku naukowego znajdziemy dziś we wszystkich programach Polskiego Radia na stronie polskieradio.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Na miejscu będą rzecz jasna także dziennikarze programu trzeciego. Audycja Trójka na pikniku dziś od 13 do 15. To był serwis Trójki. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego wracają do PKO Ekstraklasy. W przedostatniej kolejce na jej zapleczu potrzebowali do awansu punktu i zremisowali w Gdyni z Arką 1-1. Gola na wagę remisu, rzeczonego punktu i wreszcie awansu na kilka minut przed końcem strzelił 19-letni Mateusz Kowalczyk. Sorry, nie ma co podsumowywać meczu. Ważne jest to, co się liczy na końcu, czyli awans. Ja przede wszystkim chcę podziękować zawodnikom, którzy wykonali niesamowitą robotę. Nie mówię tutaj o dzisiejszym tylko meczu, ale o całym sezonie. Mieliśmy trudne momenty, nie tylko na boisku, ale dzielnie to znieśli i zasłużyli na to, żeby ich świętować. Swoim zawodnikom dziękował trener Kazimierz Moskal. ŁKS Fortuna pierwszej lidze spędził 3 ostatnie sezony. Dziś poznamy ostatniego spadkowicza z Ekstraklasy. Miedź Legnica i Lechia Gdańsk pewne degradacji były już wcześniej. Do tych ekip dołączy ktoś z czwórki. Wisła Płock, Śląsk Wrocław, Korona Kielce i Stal Mielec. Największe szanse na utrzymanie ma ekipa z Mielca. Nad najbardziej zagrożoną spadkiem Wisłą ma 3 punkty przewagi. Do utrzymania wystarczy jej zatem punkt w dzisiejszym meczu przeciwko Warcie. Trener Stali Kamil Kiereś przed nim nie brzmiał na przesadnie pewnego siebie. W drużynie tak jak w życiu, kiedy coś budujesz, to przede wszystkim tworzysz taki fundament. Jak tu przechodziłem, to przede wszystkim moim zadaniem było rozwiązać pewne problemy. Udało się kilka kwestii wtedy jak gdyby rozwiązać w ostatnim czasie, tak jak w życiu. No, kiedy wydaje się, że problemy są rozwiązane, to one przychodzą na nowo. Mówił Kamil Kiereś. Wszystkie spotkania ostatniej 34. kolejki dziś o 17.30. Pod siatką 5-setowa wygrana naszej męskiej reprezentacji w towarzyskim meczu z Niemcami. Tym samym podopieczni Nikoli Grbicia zrewanżowali się podopiecznym Michała Winiarskiego. Gdyby ktoś zapomniał, przypominamy, że nasz były znakomity zawodnik prowadzi właśnie tę kadrę za porażkę w tych samych rozmiarach z czwartku. A to wszystko za 5-12 Ligi Narodów. Na pierwszy turniej w tych rozgrywkach biało-czerwoni wylatują do Japonii. Pod koszem Stal Ostrów Wielkopolski nie chce oddać miejsca w finale Energa Basket Ligi bez walki. Po 2 porażkach w Szczecinie z Kingiem w 3 spotkaniu półfinałowym we własnej hali wygrała i to wysoko 92-60. Cieszymy się, że udało nam się przede wszystkim zagrać dobrze i utrzymać tą koncentrację przez 40 minut, bo w Szczecinie jednak potrafiliśmy odskoczyć też na kilkanaście punktów, ale niestety ta koncentracja i to utrzymanie tej przewagi szybko spadała. Mówił środkowy Stali Damian Kulik. 4 mecz w tej rywalizacji w niedzielę. Dziś mecz numer 4 w Warszawie. Legia przegrywa na razie 1-2 z broniącym tytułu Śląskiem. Gra w półfinałach toczy się do 3 zwycięstw. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda nam sprzyja. Weekend będzie pogodny właśnie, ale umiarkowanie ciepły, opady deszczu, a w piątek burze, no to już za nami, bo to jest ta ogólna prognoza, która się pojawiła. A teraz do konkretów. Dzień pogodny jedynie na Pogórzu Karpackim i w Karpatach, miejscami więcej chmur. Temperatura od 17 na północy do 22 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem i w dolinach górskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Trójka. Program trzeci. Don't need

a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, oh, oh, oh. I've been taking on a new direction, but I have to say I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do? It's got to do with it. What's love but a sweet old-fashioned notion? What's love got to do? What's love got to do with, czyli Tina Turner. No i kilka dni temu ta smutna wiadomość, która do nas dotarła, związana ze śmiercią właśnie artystki, która właściwie była od zawsze i jakoś tak ciężko się z tym pogodzić. 16 minut po siódmej, weekendowe wydanie Pory na Trójkę. Dzień dobry, kłaniamy się. Magnus Carlsen, zwycięzca turnieju w szachach szybkich i błyskawicznych. To taka informacja, którą można między innymi przeczytać na pasku. Wyprzedził Jana Krzysztofa Dudę, a pojawiło się w sieci całkiem sporo nagrań, kiedy to przechodnie mijali Magnusa Carlsena, jednego z najbardziej rozpoznawalnych szachistów, no i robili sobie zdjęcia pamiątkowe, nagrywali kilka krótkie filmiki, no i też brali autografy. Można być szachistą i można być niezwykle popularnym. To też jest ważna dyscyplina sportu, chociaż ta zdecydowanie bardziej wokalna i bardziej głośna to piłka nożna. Wisła Płock, Śląsk Wrocław, Korona Kielce i Stal Mielec. Jedna z tych ekip pożegna się dziś z piłkarską ekstraklasą. Przed nami ostatnia kolejka spotkań, a sytuacja na dole tabeli jest mocno skomplikowana. Istnieje kilkadziesiąt wariantów na zakończenie sezonu, a żeby być pewnym pozostania w elicie, trzeba nadrobić zaległości z matematyki. W najtrudniejszym położeniu jest Wisła Płock. Nafciarze zajmują 16 miejsce i jeśli nie wywalczą dziś chociaż punktu, to pożegnają się z ekstraklasą. A co jeśli Wisła wygra? No to tu już sprawa się komplikuje. Ekipa z Płocka ma 37 punktów, Korona i Śląsk po 38, a Stal 40. To oczywiście oznacza, że podopieczni Kamila Kieresia są w najlepszej sytuacji. Tylko jeden wariant sprawia, że Stal spadnie z ligi. Z kalkulatorem nie ma zamiaru siedzieć szkoleniowiec Stali. Chce po prostu wygrać z Wartą Poznań. Przede wszystkim musimy sobie ustalić priorytety. W pierwszej kolejności cały układ zabezpieczenia tutaj ekstraklasy na przyszły sezon. Pierwsza rzecz to jest przede wszystkim, jeżeli my wygramy, jeżeli my zapunktujemy, to nie będziemy się na nikogo oglądać i to jest najistotniejsze. Przygotowujemy się pod tym kątem. Stal spadnie tylko wtedy, jeśli swój mecz przegra, a pozostałe ekipy wygrają. Dlaczego? Wróćmy do regulaminu. O pozycji w tabeli w pierwszej kolejności decydują oczywiście punkty. Przy ich równej liczbie liczy się bilans bezpośrednich spotkań i o ile w przypadku dwóch drużyn z identyczną liczbą punktów problemu nie ma, to sprawa komplikuje się przy trzech czy czterech ekipach. Wtedy tworzymy małą tabelę z zainteresowanymi drużynami i liczymy punkty tylko z bezpośrednich spotkań pomiędzy tymi zespołami. W najgorszej sytuacji jest Wisła, aż 50 wariantów powoduje spadek nafciarzy. Wisła musi więc nie tylko wywalczyć przynajmniej punkty w starciu z Krakowią, ale też spoglądać na pozostałe boiska. Takiego problemu nie ma Korona Kielce, która wygrywająca z Widzewem Łódź zapewni sobie utrzymanie. Remis też może wystarczyć, pod warunkiem, że swoich spotkań nie wygrają Śląska Wrocław i Wisła Płock. Presji nie czuje trener Kamil Kuzera, który jak przyznał, do walki o utrzymanie można się przyzwyczaić. My z tą sytuacją jesteśmy od 4 miesięcy cały czas powiązani, także jest na pewno koncentracja. Szkoleniowiec zdradza też, że jeszcze nie podjął decyzji, czy informować piłkarzy o wynikach innych spotkań. Ja bym też nie chciał wprowadzać takiej narracji, to my liczymy na kogoś i tak dalej. Oczywiście to będzie ważne, ale muszę podjąć decyzję w tym temacie, bo tak naprawdę na dzisiaj się waham, czy jest nam to w ogóle potrzebne. W gorszej sytuacji od korony jest Śląsk Wrocław. Podopieczni Jacka Magiery przy porażce Wisły utrzymują się w lidze, co jeśli nafciarze wygrają. Remis może dać utrzymanie, ale musi być spełnionych wiele innych warunków. Najprościej będzie wygrać. Problem w tym, że Śląsk w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. Na 100% zwycięstwo daje nam utrzymanie. I to wiem. Natomiast kolejne możliwości są tak duże, że nawet na to nie patrzę. Tak więc, choć powszechnie mówi się, że piłka nożna to bardzo prosta gra, stąd jej popularność, to gdy w grę wchodzi walka o jak najlepszą pozycję w tabeli, sytuacja może się mocno skomplikować. I znów można wrócić do szachów, bo tutaj też niezliczona liczba wariantów. Matematyka i ekstraklasa. To się łączy. Wisła Płock, Śląsk Wrocław, Korona Kielce, Stal Mielec. Pozdrawiamy oczywiście kibiców tych drużyn. Kto wygra mecz? Myślę, że to pytanie jest zasadne. 2-2, 7-3. Zawsze w każdej sprawie można się z nami skontaktować. A jeżeli chodzi o tematy piłkarskie, to wszystko Państwu policzył Mateusz Warianka. 7:20. W życiu chodzi o to, by go zdjąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak przy okazji śniadania Supermassive Black Hole. 28 minut po siódmej, weekendowe wydanie Pory na Trójkę. Sobota, a sobota to ostatni dzień 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Wieczorem poznamy jego wszystkich laureatów, więc cóż, ci, którzy kochają kino, nie mogą się na pewno doczekać tych informacji. A wśród kandydatów do najważniejszych nagród jest koprodukowany z Polską film Jonathana Glazera The Zone of Interest, czyli Strefa Interesów. Z obserwującym kaniański festiwal krytykiem filmowym Kubą Armatą połączył się Ryszard Jeźwiński. Fajny film. Czy możemy mówić już o potencjalnych laureatach tegorocznego festiwalu, o tym, kto wieczorem znajdzie się wśród zwycięzców? No myślę, że to nie będzie takie proste w tym roku, bo wszystkie konkursowe filmy są już za nami. Natomiast nie ma chyba takiego jednego faworyta. Filmu, o którym śmiało moglibyśmy powiedzieć, że jest murowanym kandydatem do Złotej Palmy. To chyba podobnie jak w zeszłym roku. Też tak było. Tak, tak, rzeczywiście. W roku ubiegłym było dość podobnie, to znaczy było kilka filmów, o których mówiono w kontekście tych najważniejszych najważniejszych nagród i tak też jest w tym roku. Raczej te sympatie rozkładają się na kilka tytułów, natomiast jednego faworyta zdecydowanego nie ma. Wymieńmy te kilka tytułów, które najczęściej pojawiają się w rozmaitych festiwalowych rankingach, bo nawet jeżeli to nie będzie zdobywca Złotej Palmy, to prawdopodobnie będzie to jakaś inna nagroda przyznana przez jurorów. Tak, tym bardziej, że nagród jest rzeczywiście sporo. Dla mnie wciąż jednym z głównych faworytów jest film Monster w reżyserii Hirokazu Koredy. To był pierwszy film, który został pokazany w tegorocznym konkursie głównym, także świetna inauguracja i to jest jedna z najmocniejszych propozycji, jaka została pokazana. Koreda zresztą jest reżyserem, który już w Cannes niejednokrotnie był nagradzany, w tym ma na swoim koncie tę najważniejszą nagrodę, czyli Złotą Palmę za film Złodziejaszki z 2019 roku. Z pewnością takim kandydatem do któregoś z ważnych kanańskich laurów jest Strefa Interesów. To nas powinno szczególnie cieszyć, bo to... Koprodukcja z Polską. Tak, jedyny taki chyba wyraźny akcent związany z naszą kinematografią w konkursie głównym, ponieważ to jest koprodukcja trzech krajów, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski. Film niemal w całości nakręcony w Polsce, też ze sporym artystycznym udziałem. Producentką tego filmu jest Ewa Puszczyńska, zdjęcia robił Łukasz Żal i jeszcze dość spora część ekipy także pochodzi z Polski. To jest film, który chyba zrobił największe wrażenie tuż po projekcji. Najpierw zapanowała taka dość długa cisza, później owacja i to się zresztą przełożyło na oceny czy kolegów, koleżanek z Polski, czy dziennikarzy zagranicznych. Także film Jonathana Glazera jest wymieniany w tym wąskim gronie faworytów do Złotej Palmy. No i też końcówka festiwalu, muszę przyznać, że obfitowała w dość ciekawe wydarzenia. Moim jednym z ulubionych filmów tego festiwalu, tak może czarnym koniem, jest film Akiego Kaurismäkiego, doskonale znanego fińskiego reżysera, także w Polsce. Jego film pod tytułem Fallen Leaves, mam wrażenie, że to jest kolejny odcinek takiej jego filmowej sagi, bo te filmy są w gruncie rzeczy do siebie podobne. Natomiast mi to kompletnie nie przeszkadza. Ja cały czas jestem urzeczony poetyką Kaurismäkiego, tym ciepłem, empatią, poczuciem humoru. To jest taki bardzo skromny film, w zasadzie chyba jeden z najskromniejszych, jakie pokazane zostały w konkursie. Także pod kątem metrażu, bo to raptem 80 minut, a sporo było projekcji czy dwu, czy dwu i pół godzinnych, ale film też może zaistnieć. No i wydaje mi się, że jeszcze warto wymienić jeden tytuł, film pod tytułem Passion of Dodin Buffon. To jest film w reżyserii Tran Anh Hunga z Juliette Binoche w roli głównej. Melodramat bardzo przejmujący, opowieść o miłości, o jedzeniu, o miłości do jedzenia. Zrobił spore wrażenie na dziennikarzach, na krytykach. Także 5-6 tytułów, któryś z nich zdobędzie Złotą Palmę. Jeden z najważniejszych festiwali, jedna z najważniejszych nagród filmowych. Z Kubą Armatą, krytykiem filmowym obserwującym 76. Festiwal Filmowy w Cannes, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, autor audycji Trójkowo-Filmowo, a wspomniana Strefa Interesów w reżyserii Jonathana Glazera okazała się sensacją Festiwalu Filmowego w Cannes. Przypominamy, mrożący krew w żyłach film o Holokauście, jakiego jeszcze nie było, piszą media. Polska koprodukcja zrealizowana całkowicie w Oświęcimiu jest faworytem w wyścigu o Złotą Palmę, co też usłyszeliśmy. W czasie pokazu premierowego Strefy Interesów na widowni znaleźli się Pedro Almodóvar, Gaspar Noé, Wim Wenders, Kate Blanchett i Natalie Portman. Media okrzyknęły Strefę Interesów faworytem w wyścigu o Złotą Palmę i filmem, który opowiada dobrze znaną historię w zupełnie nowatorski sposób. Przypominamy, polska koprodukcja, no i trzymamy kciuki za to, żeby właśnie ten film został dostrzeżony, znaczy już został dostrzeżony, ale przede wszystkim, żeby został nagrodzony, nawet nie wyróżniony, a nagrodzony w czasie tego festiwalu. 76. Festiwal Filmowy w Cannes. 7:33, pora na trójkę, przed nami Shania Twain. Let's go, girls. Yeah. wyżej pobiegnę. W atach on stanie z przodu wilk. Już ślina z pyska cieknie. Za 28 pora odliczać godziny do rozpoczęcia pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Punktualnie o 11 otworzą się bramy na Stadionie Narodowym i wszyscy spragnieni naukowych nowinek, eksperymentów i spotkań z ciekawymi badaczami będą mogli do wieczora w nich uczestniczyć. A co dokładnie się będzie działo, opowie o tym już teraz Monika Suszek. To będą prawdziwe rewolucje naukowe. Od humanoidalnych robotów, z którymi będzie można zagrać na przykład warcaby, po egzoszkielety, tworzenie map 2D, czy poznanie tajników DNA. Wszystko to, co ma związek z rewolucjami w nauce, mówi rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Rewolucje naukowe. Zaczynamy rewolucyjnie na pikniku naukowym. Oczywiście to hasło jest związane poniekąd z urodzinami Mikołaja Kopernika. Ale to jest taki przyczynek do tego, żeby przyjrzeć się różnego rodzaju rewolucjom naukowym, czyli kamieniom milowym w rozwoju nauki. I tutaj na stanowiskach piknikowych będziemy mogli bardzo różne, bardzo ważne wydarzenia oraz odkrycia i zjawiska obserwować i eksperymentować z nimi i poznawać je bliżej. Poznawać będzie można również całkiem sporą reprezentację robotów. Swoją obecność potwierdziły humanoidalny Melson, Fafik i ten najważniejszy, Mikołaj Kopernik. My Centrum Nauki Kopernik przywieziemy samego Mikołaja Kopernika, czyli naszego robota Kopernika. Można z nim porozmawiać na każdy temat dzięki temu, że porozumiewa się z nami za pomocą modelu językowego GPT-3. Nie jest zaprogramowany, naprawdę na każde pytanie odpowiada sam z siebie i z wiedzy, którą posiada. A to nie jedyna reprezentacja robotów, bo będzie również robotyczna ręka. Robotyczna ręka, taka nie do końca będąca protezą, a będąca jakby początkiem robota, który różni się od robotów humanoidalnych innych tym, że jest zaprogramowany zgodnie z anatomią, czyli posiada elementy odpowiedzialne za kości, odpowiedzialne za mięśnie. Robotyczna ręka, która wygląda jak przedramię z dłonią, jest w stanie podnieść 20 kg na przykład. No będą też egzoszkielety, dzięki którym można podnosić naprawdę duże ciężary i poczuć się jak superbohaterowie. Ale na pikniku naukowym nie tylko futurologia będzie obecna. Rewolucje dokonały się również w naukach medycznych. Genetyka i sekrety związane z DNA będą odkrywane również podczas sobotniego spotkania. Będziemy poznawać także inne inne ważne wydarzenia w nauce i sprawdzać, jak one wpłynęły na rozwój nauki. I mamy tutaj chociażby bardzo dużo eksperymentów, które będą związane z DNA. No, odkrycie DNA, jego sekwencjonowania to jest ważny krok i tutaj będziemy mogli sobie izolować własne DNA w bardzo różne sposoby. Więc będziemy mogli sobie z własnego policzka, będziemy mogli ze śliny, będziemy mogli również DNA owoców sobie izolować. Także będziemy sprawdzać, na czym polega sekwencjonowanie, jak się dzieli, jak działają te nożyce przysłowiowe, którymi tniemy nasze nić DNA. To, co przenoszą geny, co dziedziczymy, czego nie dziedziczymy, to wszystkiego będzie można się dowiedzieć. Na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik będzie ponad 100 wystawców i 6 stref tematycznych: przyszłości, zdrowia, cywilizacji, kulturowe eksperymenty, strefa zrób to sam oraz rodzina. Organizatorzy zapewniają, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. A o pikniku opowiadała Monika Suszek. Trójka na pikniku dziś o godzinie 13, między 13 a 15, Radio od Kuchni, audycja nadawana na żywo. Piotr Firan poprowadzi ten program. 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik z naszego trójkowego namiotu, a tam też goście Bartas Szymoniak, który poprowadzi m.in. warsztaty beatboxu, ale też pojawi się mistrz świata w chodzie Robert Korzeniowski i jego żona Justyna Korzeniowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczył. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Dawid Podsiadło w Trójce i Tazosy, czyli piosenka, którą można znaleźć na albumie Lata 20. Ta płyta ukazała się w 2022 roku, a 2023 rok to jest taki czas podsumowań i rozliczeń w życiu Dawida, ponieważ Dawid jest już oficjalnie 30-latkiem, niedawno miał urodziny, a przy okazji też płyta Comfort and Happiness obchodzi swoje 10-lecie, bo została wydana właśnie w 2013 roku i to był dzień 28 maja, czyli jutro dokładnie minie 10 lat od debiutu Dawida Podsiadło. Comfort and Happiness będzie reedycja, a teraz już Titio, Come Along.